الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه اما بعد زما دین اسلام عزت مند مسلمانانو ورونو تر دې پوره د الله رب العالمین په فضل سره شپږ نواقص د اسلام بیان شو نن د الله رب العالمین په فضل او مدد سره وم ناقص بیانو الناقص السابع وم د اسلام ماتون کې شی غداد زما ورونو السحر ومنه الصرف والعطف فمن فعله او رضي به كفر وم اغه شی چې د انسان اسلام ماته دي ته لکه کې سحر او جادو او منتر کول او کوډی کول او د دې په اقسام کې الصرف والعطف دام راځي نو چا چې دا جادو کړل او یا په دې باندې راځي او نه دا سړی کافر کیږي د اسلام نه پیوزي دلیل په دې خبره باندې قول د الله رب العالمین دی سوره بقره کې الله رب العالمین فرمای واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر قد ايات كريمه كزمات منذرون الله رب العالمين سحر تكفر ويلد الله پاک فرمای وما كفر سليمان ندلت الله رب العالمين غور سليمان عليه الصلاه والسلام نس هر شکم دے اغه نفی کړه دے لکه دا آیت کریمه دا جواب دے د شبهه د یهودو چې هغه دا شبهه کوله نبی علی صلوات و سلام د رسالت مبارک چې ته څنګه رسول ته څنګه حق پیغمبر چې ته سحر ته کفر وې او سلیمان علی صلوات و سلام چې کومون اعوذ بالله من ذلک دا خپل ساحر او جادوګر د ټوله بادشاہی په سحر باندې روانه وا او ته چې سحر جادو دا کفر دے او سلیمان علی صلوات و سلام د پیغمبري او نبوت اقرار هم کې نستا په خبرو کې هوت تناقض دی الله رب العالمین دا سحر د سلیمان علیه الصلاۃ والسلام نه نفی ک و ما کفر سلیمان دینه معلومیږي دا چې سحر چې کوم دی الله رب العالمین ته کفر ویلې ولکن الشیاطین کفروا يعلمون الناس السحر لیکن وې شیطانانو چې کوم دی کفر کړو خلکو ته به سحر خودو همداشان و ما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر هاروت او ماروت دا دو ملائکی دی پا راجح قول سره اگر کنور اقوالم پکی دی نو دی دوالو با خلکو تا تر اغی وقت پوری دی سحر بیچ کم دی دا بیو تا نخو دو دی با خلک د سحر نمانا کول او تویل بیچ گول منگ استازو پار امتحان و فتنی فلا تکفر تاسو کفر مکوی پس دا کولو دا سحر باندی پا کولو دا سحر باندی نو دی آیت کریمان معلوم داشوا چی جادو کول کوڑی کول منتری کول دا ناقص د اسلام دی پا دی بانی سڑی اسلام ماتیگی سحر پا شریعت کسی تا ویلے کیگی سحر ویلے کیگی عقد و رقا یتوصل بها الساحر الى استخدام الشیاطین لتضر المسحور دا داسی غوټو ته ویل کیږي دا داسی دمونو ته ویل کیږي اغه غوټي ورکول اغه دمونه کول چې دا غي په واسطه سره دا ساحر او دا جادوګر شیطانانو نه خدمت تخلي شیطانان په خپل دی مفاد او د کار کې استعمالي مقصد په کې سي مقصد دای چې دا کم مسحور چې چا باندې چې سحر کوي چې دا ضرر ورسي دی ته ویل کیږي سحر په چا باندې چې سحر کوي اغه ته ضرر ورکول د پاره اغه دمونه واچي غوټي ورکی او په کې د شیطانانو نه کوم د خدمت واخلي شیطانان پکې هغه استعمال کین نو دې ته سحر ویل کېږي زمارونو او سحر دا حقیقت دی دا د اهل سنت والجماعت د ټول متفق مذهب دی معتزله چې کوم نه غیته صرف انکار کوي دی خبرینا نور دا حقیقت دی د دین انکار چې کوم نه هغه نکېږي دا د نصوصونه چې کوم نه انکار دی لکه دا سحر په نبی علی صلوات و سلام باندې هم شوه دی په حدیث د کتبو کې هغه واقعات راغلي دي علما ابن القيم رحمه الله فرمي وهذا خلاف ما تواترت به الآثار عن الصحابة والسلف واتفق عليه الفقهاء وأهل التفسير والحديث وأرباب العقول من أهل التصوف وما يعرفه عامة العقلاء والسحر الذي يؤثر مرضا وثقلا وحلا وعقدا وحبا وبغضا وتزييفا وغير ذلك من الآثار موجود تعرفه عامة الناس. بدائع الفوائد بدويم جلك غدا خبر كردا چه سحر باندي ده صحابه كرامونا ده صلفونا اغا آثار پده باندي راغلي دي متواتر آثار سي آثار راغلي دي او پده باندي ده فقهاو ده مفسرينو ده محدثينو او طول پوية خلقو چه کم ده اغا اتفاق ده پده باندي چه سحر ده يو حقیقت ته بے پده سحر کی یو دو قسم ده یو الصرف والعطف یو الصرف او بل العطف. صرف ست ویلے کیگی صرف الرجل عما یهواه ده سڑی زڑا ده آغا سن عرول چه داو سن محبت کی کصرفه مثلا عن محبت زوجته الى بغضها لکه دا خپل خد سن مین محبت کی یو سڑی راولے گی یو جادگر خواتا لار شی چیرا ده سڑی بانی سحر وکا ده بانی کوڑی وکا ده بانی منتری وکا چه ده خپل خد سر بغض پیدا شی خپل خد سر چه کم ده وران شی و دا کور خراب شی. یو دا سحر ده ده تو لکی گی صرف بل عطف ده عطف دام دا صرف پشان دا سحر یو عمل ده یو کفری عمل ده یو جادوگری عمل ده پده کی بل چا سره مینه محبت پیدا کول پا شیطانی طریقو سرا دیتی وی لکی گی عطف. یو سڑی راولے گی یو دا بل چا محبت زان سرا پیدا کئی پا شیطانی طریقو سرا و پا جادو سرا دیتی وی لکی گی عطف. صرف مانا زڑا اڑاول عطف مانا پا زڑا کی محبت پیدا کول. بید ساحر حکم سده آیا دا کافر دے و کنه دے دے تکفیر با کی گی و کنه کی گی. نو محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دغه کلام نه داسې ظاهر اخکاری هغه وای چې د تکفیر بکیږي ځکه چې د آیت کریمه پیش کړی دی و ما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر. او د امام احمد امام مالک امام ابو حنیفه رحمه الله او د جمهور مسلک او مذهب دی او امام شافعی رحمه الله دی خبره ته تک کړی دی هغه وای چې جادوګر ته به ویل شي چې ته خپل د جادو مونږ ته پیش کا کچیر ته دی که داس شین موجودو چه اغا مستلزیم و کفر لرا دا کافر ده او که نا دا کفر حتی نرسیدل نبیده ده تکفیر با نشی کوله. علامه شنقیطی رحمه الله اغا وی پدی مسئله که اغا تفصیل دسی ده که چیر تا دا ساحر راو لگی ده و پدی که دا غیر الله تعظیمی که و لکه دا سطور و لکه دا پیرانو یا نور شین او نور شین چه اغا کفر تا سڑی رسی دا کفر ده بغیر دا اختلاف نه بغیر دا جگڑی نه لکه قرآن کریم که چه کم سحر ذکر شوی دا هاروت او دا ماروت دا سورت بقره که نو دا هم دا غشان کفر ده پده که هیس قسم نزاو اختلاف نشتا. او که چیر تا دا ساحر چه کم ده دسی شیانی استعمال اول چه آغا کفر تا نمفزی که دل او کفر تا دا نرسو دا حرام ده خو لیکن کفر تا پیشده نرسیگی. و دا خبر آیا دا که زمارونو که دا ساحر چه کم ده دا سا شیان استعمالی چه اغا کفر تا رسیگی او که دا شیان استعمالی چه اغا حراموی گناه کبیروی خو لیکن سیر تا نرسیگی و دوارو قولونو بانده صحیح خبر دا دا چه دا بوجلی کیگی. ولی زکا چه دا پزمکه که فساد که مفسد ده دا خضا و دا خواند موابین که اغا جدائی را ولی که دا پا دا مخدز مکه بانده پریخ دلشی نو دا دیر غط غط فسادونه که دا پورا پورا معاشری خرابی دا پورا پورا خاندانونه یو بل سره چې کم نه په اختلاف کې اچي نو د دې په قتل کې آغاز مکه د فساد نه خالی کول دي. د الله رب العالمین دا بندگان او دا علاقی چې کم نه د خباستونو او رزالتونو نه خلاصول دي. ابو داود کی روایت راغله د بجاله بن عبدنه هغه وای چې صد جذب بن معاویه کاتب ما عمر رضی الله عنه من تخطر ولګو چې اقتلوا كل ساحر تاسو چې کوم دی هر جادوګر او هر ساحر چې کوم دی هغه قتل کړي. دا حدیث شیخ البانی چې کوم دی صحیح کړی دی. او د صحابه په مابین کې د ساحر په قتل کې او د ساحر په وجلو کې د هیڅ اختلاف نشته. بیا حکم النشر د دې جادو سپړدل دا څه حکم لري؟ چا باندې جادو شوی دا دینه جادو لري کول دا څه حکم لري؟ نو علامه ابن القیم رحمه الله همدغه خبره کړې ده چې دا جادو کول دام په دوه قسمه دي. یو دا دی دا چې تر اولګي دا جادو په جادو باندې کولاوي نو دام د شیطان عمل دی او دام چې کم دی هغه کفر دی زمارونو. دویم دا چې دا کولاول دی په شریعت مونو باندې کم تعویزات چې په شریعت کې راغلي دي هغه شیان چې په هغه سره پناهی طلب کیږي لکه آیت الکرسی شو معوذتین شو یا دا شان نور کم شی اذکار چې راغلي دي دوایان استعمالول شریع اذکار استعمالول نو دا چې کم دی جایز دی. په اعلام الموقعین کې هغه دا خبره کړی ده او هغه وی وی دا حسن بصری مولا دا قول چې کوم دی چې جادو نو کلاوي مگر ساحر کلاوي نو دا په دې اول قسم باندې چې کوم دی هغه حمل دی چې دا جادو راولګي او په جادو کلاوه کې دا خبر مسلم مرګری کا چې وس دغه جادوګرانو خاله ورتل دغه کاهنانو خاله ورتل دغه فالګرو خاله ورتل دغه د ستورونه حال معلومونکو خاله ورتل دغه داوی چې کوم خلک کوي دی له ورتل نو که تصدیق دی ولا ونک او ته پوزته یو شی وکړ نو دا لوی ګناه ده د انسان سلوی خرج مونږ چې کوم نه قبليږي حدیث نو مسلم کې راځي نبی علی صلوات والسلام فرمای من اتى عرافا فساله عن شيء لم تقبل له صلاه 40 ليله مسلم روایت ده سوک چې عراف تا او پالګر تا او جادوګر تا راغی او د شی باره کې د تپوس وکړو نو سلوی خورزه هغه مونږ به چې کوم دغه نه قبليږي او کچیر د تپوس تی وکاو به د دې د جواب تصدیق وکړو نو د نبی علی صلوات و سلام پر اوړي شریعت باندې چې کوم د کفر وکړو مصدرک د حاکم کې په صحیح سند سره د ابو هرره رضی الله عنه روایت دی هغه فرمای و نبی علی صلوات و سلام فرمایلی دی من اتى عرافا او کاهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم ويسوک چی عراف تا یو کاهن تا یو پالګر تا یو جادوګر تا راغه او دنه یو تپوس وکاو به دغه خبره تصدیق ویل وکاو نو دې په هغه شیت ماندی کفر وکاو کوم چې محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام نازل شوی دی زما عادت مند مسلمانانو ورونو سحر چې کوم دی دا ډیر یو خطرناک مرض دی دا جادو کول دام سره د اسلام نوم باسي دام ناقص اسلام دې په کارداده چې موږ تاسو خپل هم تزان وساتو کور کې زنانو باندې د خبره بند کو د خپل زنانو تحقیق وکو خاص کر هغه مشران زنانه بډایګان زنانه هغه موږ هغه موږ تربيت وکو هغه موږ روزنه وکو دا سينه الله مکه الله مکه چړي خوارې نیم کړي دي عبادتونه هم کړي دي په دې سحر سره او جادو سره چې کم دې کفر ته ونوزو الله رب العالمین دې موږ تاسو هر قسم ناقص نه وساتي امين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.